Patrick Lodiers. Een bijzondere goedemiddag. Een sportief begin van het nieuwsbuffet zometeen, want we beschouwen de bizarre ontknoping van de Belgische competitie na en we hebben het over de zaak Quincy Promes. Maar eerst, de meeste treinen in en rond Amsterdam die rijden weer. Dat en meer in het NOS Journaal met Kirsten Klomp. De problemen op het spoor zijn vooralsnog voorbij. Door een noodoplossing konden iets na 9 uur vanochtend weer treinen gaan rijden. Jeroen Wiene van ProRail, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dat is goed nieuws voor de reizigers dus. Ja, dat is heel fijn. Vannacht hebben we de verkeersleidingspost van Amsterdam verplaatst eigenlijk naar Utrecht. Of eigenlijk beter gezegd doorgeschakeld. Al het personeel is toen ook met een bus van Amsterdam naar Utrecht gereden. En daardoor kunnen we nu vanuit de backup locatie in Utrecht de treinen in en rond Amsterdam weer aansturen. En kunnen ze buiten dus ook weer rijden. Ja, het gaat dus om een noodoplossing, toch? Het is tijdelijk. Ja, dit is de eerste keer dat we dit doen. We hebben het wel al vaker geoefend om te kijken naar, als de situatie zich voordoet dat we een verkeersleidingspost niet meer goed kunnen bedienen op die locatie zelf. Kunnen we dan een backup locatie hebben ergens anders, in Utrecht in dit geval. En dat is nu de eerste keer dat we dat doen. Dus het is echt een noodgreep, maar we kunnen hem wel een tijdje volhouden. Dus dat is wel fijn. Dus we kunnen nu wel ervoor zorgen dat we de treinen buiten kunnen laten rijden. Ja, ondertussen hoor ik iets op de achtergrond, maar we gaan maar gewoon door. Wat moet ik me precies daarbij voorstellen? Een ruimte die daar helemaal op ingericht is, waar dus nu die verkeersleiding wordt geregeld. Dus een soort kantine of ziet iedereen er met een laptop? Nee, we zijn er wel echt op voorbereid dat die hiervoor gebruikt wordt. Het is normaal een simulatielocatie, dus daar doen we verkeersleiders laten oefenen met hoe het eruit ziet om buiten te gaan rijden. Om de treinen aan te sturen. En in dit geval wordt die dan dus omgebouwd tot een echte verkeersleidingspost. En kan daar gewoon, net zoals op een andere locatie, het treinverkeer aangestuurd worden. Ja, en dat het een tijdelijk is, dat betekent dus ook dat jullie die oorzaak van de storing, want het zat in de verkeersleiding, dus nog niet hebben gevonden. Nee, we hebben die oorzaak in Amsterdam nog niet gevonden. Daar wordt nu ook hard onderzoek naar gedaan. Dat maakt het ook meteen lastig, hè, om iets te zeggen over hoe lang gaat dit nog duren. Hoe komt dit nou precies? Daar zijn we nu haastig onderzoek naar aan het doen. Maar des te blijer zijn we ook dat er dus wel een plek is op een andere plek waar we die aansturing nog kunnen doen. Zodat er in ieder geval in en rond Amsterdam weer treinen kunnen rijden op dit moment. Ja, en tot die tijd dus via die noodlocatie. Hoe lang kan die in de lucht blijven? Dat kan nog wel lang genoeg verwachten tot de storing hersteld is. Dus we hebben daar gewoon alle voorzieningen die we ook nodig hebben om op een goede en op een veilige manier vooral ook het treinverkeer aan te sturen. En wat ik me nog wel afvraag, omdat het dus nu allemaal geregeld wordt via Utrecht, dat is blijkbaar daarvoor ingericht. Waarom is dat niet eerder gebeurd? Bijvoorbeeld gisteravond al? Ja, dus gisteravond zaten we in de situatie dat rond 8:00 de storing weer terugkwam. En toen moesten we natuurlijk eerst gaan kijken, wat is deze storing? Hè? We hebben wel vaker een storing gehad in het verleden. En dan was die soms al best wel snel opgelost, binnen een half uurtje of binnen een uurtje. Dan wil je natuurlijk niet de situatie hebben dat je een treinverkeersleidingspost verplaatst. Want dat verplaatsen duurt minimaal 1 uur of 4. Dan zou je dus de situatie hebben gehad dat je gisteravond sowieso geen treinen meer gehad had. Daarom hebben we gekozen, we gaan kijken eerst of we de storing kunnen oplossen nog vanavond. Dat is dus niet gelukt. En tegelijk konden we wel nog 2 plaatsen van de verkeersleidingspost in Amsterdam wel gebruiken. En met die plekken hebben we ervoor gezorgd dat alle treinen die nog vaststonden in en rond Amsterdam in ieder geval weer op een station konden krijgen op een veilige manier. Je kon je voorstellen, gisteravond zaten er heel veel mensen nog in een trein. Als we toen al de verkeersleidingspost waren gaan verplaatsen, hadden die nog minimaal 4 uur extra in een trein vastgezeten. Dus het was ook prioriteit om te zorgen dat die mensen op een goede manier op het station aankwamen en daar weer de trein uit konden. Ja, helder. En voorlopig dus gewoon weer treinen rond Amsterdam. Hartelijk dank, Jeroen Wiene van ProRail. En gedupeerden van de treinstoring die kunnen hun kosten verhalen bij de NS. Laat dat spoorbedrijf weten. En naast de kosten voor de reis wordt er dan ook gekeken naar eventuele taxi- en hotelkosten. De Belgische premier De Croo is bezorgd over berichten dat Belgische wapens door Oekraïne zijn doorgespeeld aan Russische opstandelingen en dat ze zouden zijn gebruikt bij een operatie in Rusland. De correspondent Aida Brands in Brussel, ja, wat is daar precies erg aan? Nou, de NAVO-landen hebben gewoon strenge afspraken gemaakt met Oekraïne over die wapens. Ze mogen echt alleen gebruikt worden door professionele Oekraïnse soldaten ter verdediging van hun grondgebied. En deze wapens zijn dus nu gebruikt door Russische anti-Kremlin-milities die ook nog eens op Russisch grondgebied. Dat maakt de zaak wel heel anders. Ja, en om wat voor wapens gaat het dan? Het zou bijvoorbeeld gaan om Belgische machinegeweren. En volgens de Washington Post zou er ook een gepantserd voertuig uit Polen zijn ingezet. En daarnaast ook Tsjechische en Amerikaanse wapens zouden zijn gebruikt. Ja, en dus nog. En België wil nu. Oh, sorry. Nee. België die wil nu eigenlijk gewoon weten. Want hoe zit het? Komen die munities nou in handen van die wapens? Zijn dit bijvoorbeeld wapens die België echt direct aan Oekraïne heeft geleverd? Of zijn het wapens die indirect via de illegale wapenhandel in handen van die munities zijn gekomen? Ja, precies. Want als uit onderzoek blijkt dat het echt die. Door de overheid, de Belgische overheid geleverde wapens zijn die daar gebruikt zijn. Heeft dat dan gevolgen? Nou, daar wil premier De Croo niet op vooruit lopen. De Belgische regering heeft in ieder geval aangegeven dat daar onderzoek naar gedaan moet worden wat er nou precies gebeurd is. Ze hebben ook gezegd Oekraïne te aan herinneren wat die voorwaarden van die wapenleveringen nou precies zijn. En het zal uiteindelijk afhangen van de resultaten van het onderzoek en de reactie van Oekraïne of dit nou echt grote gevolgen gaat hebben. Ja, dus daar moeten we nog even op wachten of dat gevolg heeft. Dus niet heel goed, de verbinding is niet heel goed, dus we verstaan je niet zo goed. Maar dat was in ieder geval het verhaal van Aida Brands in Brussel. Dank je wel. In Amsterdam-Noord zijn afgelopen nacht ongeveer een half uur in een half uur tijd 3 explosies geweest. Die ontploffingen waren bij huizen in 3 verschillende straten. Na de eerste ontploffing ontstond brand, die de brandweer snel wist te blussen. En bij 2 van de 3 huizen was er ook flinke schade aan de gevel en de voordeur. De politie heeft een man van 21 aangehouden die er mogelijk bij betrokken was. Of er een verband is tussen de 3 ontploffingen, dat wordt nog onderzocht. En in Den Haag is vannacht een explosie geweest bij een koffieshop. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt. Wel is de voordeur van het pand verwoest door de knal. De politie onderzoekt de explosie aan de rand van het centrum van Den Haag. In Haiti zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door overstromingen en aardverschuivingen. Die werden veroorzaakt door zware regenval. Er worden nog 8 mensen vermist. En ruim 1200 woningen zijn overstroomd. Er zijn duizenden schademeldingen. In Eindhoven is een man gisteravond gewond geraakt toen hij met zijn auto een vestiging van de winkelketen Action binnenreed. De man was volgens de politie onder invloed. Er reed een verkeersbord uit de grond en ramde daarna de pui van de winkel. De schade aan de winkel is groot. Het NOS-journaal. Minister Jessel Gus van Justitie en Veiligheid wil dat er Europese maatregelen worden genomen om drugssmokkel tegen te gaan. De minister gaat naar de Antwerpse haven om daar met Europese collega's te praten over het probleem. Veel drugs, waaronder cocaïne, worden via containerschepen Europa binnengesmokkeld. Volgens Jessel Gus gaan zogenoemde havenofficieren ervoor zorgen dat informatie sneller wordt gedeeld tussen Europese havens. En ook zou er een gezamenlijke aanpak moeten komen voor mensen die drugs uit de containers halen. En als het aan D66 ligt, mogen asielzoekers veel sneller en vaker aan het werk. Nu mogen asielzoekers pas na een half jaar aan de slag en ze mogen niet langer werken dan 24 weken per jaar. Daar moeten we vanaf, vindt D66. Wij hebben een gierend personeelstekort natuurlijk. Ik spreek overal ondernemers die zeggen, ja, ik vind het eigenlijk heel gek. Ik onderneem naast een asielzoekerscentrum. Ik zou heel graag deze mensen een baan willen geven. Dat kan niet. Asielzoekers staan zelf te popelen. Ik sprak pas geleden nog een jongen, die was elektrotechnisch ingenieur. Nou, die wilde heel graag aan de slag. En dat kan nu niet. Het is natuurlijk heel zonde. Vanmiddag praat de Tweede Kamer over de kwestie. Het weer in het zuiden, midden en oosten zonnig en warm. Daar wordt het 21 tot 25 graden. In het noordwesten is het een stuk koeler. Ook morgen eerst veel zon, later wat meer wolken. Het wordt dan 18 tot lokaal 25 graden in Limburg. Jawel, er is verkeersinformatie. Goedemiddag, Erwin de Hart. Goedemiddag. Er is een ongeluk gebeurd met een auto en een auto met caravan op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Hoogmade en Hoofddorp Zuid. 8 kilometer file. Er zijn 2 rijstroken open. De vertraging is 50 minuten. En verkeer kan omrijden via Utrecht, via de A12 en de A2. Op de A10, Ring Zuid richting Den Haag, tussen Landsmeer of Ring West is dat eigenlijk, richting Zaanstad. Tussen Landsmeer en de Koentunnel, 3 kilometer file. 1 tunnelbuis is dicht, een kwartier is de vertraging. De A73 Maasbracht richting Nijmegen door werkzaamheden aan de vangrail bij Boksmeer. 5 kilometer file en een kwartier vertraging, dat duurt waarschijnlijk tot 3 uur vanmiddag. De andere kant op richting Maasbracht, een half uur extra reistijd tussen Malden en Boksmeer. De N50 Zwolle richting Emmeloten is nog steeds dicht door bergingswerkzaamheden tussen Knoopend Hattemerbroek en Kampen. Omrijden kan via Heerenveen en Jouren via de A28, A32, A7 en de A6. De wereld verandert. Het klimaat, politiek, techniek, ons perspectief. Wetenschap geeft inzicht, hoop en houvast. In het nieuwe programma Focus ga ik met wetenschappers mee in hun zoektocht naar mogelijke oplossingen. Focus. Zaterdag om 8 uur bij de NTR op NPO 2. Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product groot is, namelijk 6 op een schaal van 7. Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Fort beslist beter. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. NPO Radio 1. BNNVARA. Patrick Lodiers, de Nieuws BV. Een bijzonder goedemiddag. Mannen en emoties. Het is een lastige combinatie en helemaal ook nog als je ze vraagt om erover te praten. Later dit uur gaan we een poging doen met het dichtersduo van strijkplankpoëzie. Maar eerst over emoties gesproken. De bloedstollende ontknoping van de Belgische competitie. De Nieuws BV. Want in de laatste 10 minuten van de competitie waren liefst 3 verschillende clubs eventjes kampioen. En aan het einde trok een Nederlander aan het langste eind. Het Antwerp van trainer Mark van Bommel pakte een historische titel. We gaan luisteren naar hoe de slotfase klonk op de radio bij de collega's van de VRT. En we beginnen op 15 minuten voor het einde. Union Saint-Gilles staat op pole position voor het kampioenschap, omdat ze voorstaan tegen Club Brugge. En dan valt er een doelpunt bij Racing Genk tegen Antwerp. Waardoor alles onder hoogspanning komt te staan. Brian Heijnen, de captain himself, maakt er 2-1 van. Het ziet er weer een stuk beter uit voor Union. De hemel valt hen op het hoofd. Het is de hel voor Union. Het doelpunt van Club Brugge. Het is 1-1 in de 89e minuut. Het ongelofelijke is gebeurd. Het is een nachtmerrie. Iedereen gaat overeind staan en ik zeg het. Ze willen gewoon allemaal het terrein oplopen om nu al te vieren. Wat een onwaarschijnlijk scenario is dit. Racing Genk staat op het punt om te worden. Maar opgelet, 1 doelpunt van Antwerp en dan is het toch weer Antwerp hoor. Hier is Matthijs en Alderwereld. Het gaat er binnen. Het is Alderwereld. Iedereen wordt gek. Het hele stadion ligt plat. Want Toby Alderwereld maakt Antwerp kampioen. Dit kun je niet voorstellen. Wie heeft dit scenario geschreven? Antwerp is kampioen. En een van de architecten van het succes is trainer Mark van Bommel. En zijn laatste woorden gisteravond, die beloofde een wilde nacht. Hoe viert Mark van Bommel een titelnacht? Ik ga eerst even wat eten. En dan ga ik drinken tot ik niet meer kan. En eens even kijken hoe het met hem gaat. Mark van Bommel, bijzonder goedemiddag. Goedemiddag, Patrick. onwaarschijnlijk gefeliciteerd. Wat een avond. Ik was gekluisterd aan de radio. Maar hoe was jouw nacht? Nou, ik moet zeggen, ik kreeg net kippenvel toen ik het radioverslag hoorde. Wij zijn na de wedstrijd teruggereden naar Antwerpen. En er was geen eten. Wij hadden vanaf een uur of drie niet gegeten. Dus ik denk, als ik nu ga drinken, kan ik gelijk naar huis toe. Dus ik heb de hele nacht niet gedronken. Het is wel laat geworden. Maar dat halen we vanavond nog een keer in. Vanavond is een groot feest. Oh, fantastisch. Ja, je zei het al, van je hoorde net het radiocommentaar. Je kreeg weer kippenvel. Ja, ik ook als ik het weer hoor. Het is ongelooflijk. Dus jij moet dat dubbel en dwars hebben. Maar hoe heb jij gisteravond beleefd, die wedstrijd? Nou, het was extreem natuurlijk. Vorige week hebben we een hele grote kans laten liggen. Als je dan gaat beginnen, je komt 1-0 achter. Union komt 1-0 voor in Brussel. En als je dan ziet wat er gebeurt, we maken 1-1, we hebben weer kans. Union staat steeds op 1-0, dus we moeten een goal maken. Ja, Genk scoort, waardoor we 2-1 achter staan, is de kans gewoon heel erg klein, want je moet twee keer scoren. Ja, en dan scoort Club Brugge. Ja, dat is een beetje ingewikkeld wat ik allemaal vertel. Nee, is keurig. Dus hebben we aan 1 doelpunt weer genoeg. Ja, en als die dan op het allerlaatst valt, ja, dan ontploft het. Dan weet je niet meer wat je doet. En dan ben je zo blij. Ja, en als je dan de spelers ziet, ja, dat op dit moment krijg ik er weer kippenvel nu ik er weer over praat. Ja. Maar twijfelde je ooit aan een succesvolle afloop? Ja, ik heb het wel gehoopt. Maar als je 2-1 achter staat en Union staat voor, ja, dan weet je twee goals te maken dat het gewoon hartstikke moeilijk is. En dan ga je denken aan andere scenario's. Wat er in Duitsland gebeurd is, dat het nog steeds kan. Dat we het ook gedaan hebben tegen Club Brugge thuis, waarin we 2-0 achter stonden en met 3-2 winnen in de 96e minuut. Dus ja, die hoop is er altijd. Maar je moet ook realistisch blijven dat het gewoon heel erg moeilijk wordt. Ja, en zit je dan soms ook niet, jij bent ook een onwaarschijnlijk goede speler geweest, zit je dan soms niet te verbijten op de bank dat je eigenlijk niks kan doen? Ja, je bent bij elke gevaarlijke situatie, knijp je billen samen of ga je een klein beetje achteroverleunen. Zo van, oh, als dit maar goed gaat, of oh, schiet hem erin. Ja, zo zit je als trainer. En daarbij moet je ook nog proberen analytisch te kijken. Dat je je elftal helpt. Dat je grip krijgt op de wedstrijd. Dus ja, dat vliegen van allerlei emoties door je heen. En dan moet je proberen rustig te blijven. Ja, nou, dat heb je wel gedaan. Dat heb je wel gedaan door al de wereld naar voren te sturen. De verdediger die uiteindelijk het gewoon, ja, in die laatste minuten dat prachtige doelpunt maakt. Het winnende goal. Ja, we hebben vorige week natuurlijk op het laatste hebben het kampioenschap weggegeven. En daar hebben we ons ook afgevraagd van, luister, welke scenario's zijn er mogelijk? Moeten we een goal maken? Moeten we verdedigen? Hebben we nu 3 dagen geleden hebben we getraind dat we zeg maar een doelpunt moesten maken. En daar hebben we een bepaalde veldbezetting bij bedacht. En dat hebben we getraind 10 minuten lang. En in die 10 minuten, eerlijk waar, hebben wij 3 keer gescoord op de training. Ja, en dat nu gebeurt. En natuurlijk moet je heel veel geluk hebben dat die bal zo teruggelegd wordt. Dat die bal tussen geschoten wordt, dat hij tussen 3-4 spelers de kruisingen vliegt. Ja, dat is uitzonderlijk. Ja, maar goed, doordat jij dit dus getraind hebt en omdat jij dit zo neer hebt gezet, heb jij gewoon historie geschreven. De eerste titel van Antwerp in decennia en bovendien voor het eerst weer de dubbel. Het is ongelooflijk. Ja, dat is zeker ongelooflijk. Kijk, je zet de poppetjes op de goede plek. Ja, en dan ben je afhankelijk van een hele grote factor geluk. Ja, het is 66 jaar geleden dat Antwerp voor het laatst kampioen geworden is. Ja, de hele stad hunkert ernaar. Dat merk je aan alles. Overal waar je reed door de stad hingen vlaggen van de club. En als je dat dan zo op deze manier pakt. Als je 12 punten voorstaat, is de ontlading groot. Maar als je hem in de allerlaatste minuut pakt, is hij nog 2 keer groter. Ja. En ja, wat is nou eigenlijk het geheim geweest naar deze winst? Want een van je spelers, Richie de Laat, die zei over jouw rol in het kampioenschap, hij heeft ons op de juiste momenten vrij afgegeven. Ook vorige week een paar dagen om met de familie te zijn. En daardoor stonden de neuzen weer dezelfde kant op. Ja, we hadden vorige week zeker een paar dagen nodig. En zo kan ik het ook over de groep zeggen. Dit is een uitzonderlijke groep. En ik heb met veel teams gespeeld, maar deze groep hangt goed samen. En we hebben denk ik niet het individueel de beste spelers, maar we hebben wel het beste team. En dat is, teams winnen prijzen, individuele spelers winnen wedstrijden. En ik denk dat het grote verschil is. Ja, nou ja, ik zag jou afgelopen vrijdag, want jij was bij een optreden van Tafkal in de Schouwburg van Antwerpen. En jij was ook zenuwachtig, maar je kon er wel goed over praten. Is dat ook het geheim geweest dat jij je eigen emoties ook toonde aan dat team? Ja, maar ik ben blij dat jullie mij uitgenodigd hebben. Vrijdagavond alleen in Antwerpen, je bent aan het denken aan de wedstrijd. Ik heb jullie een fantastische show gezien. Dan denk je even 2 uur nergens gedaan. Alleen maar lachen. Ik was bij jullie in de pauze en dan zie ik de ontspanning en de spanning voor het weer optreden bij jullie. Ja, dat is ook een motivatie voor mij, dat je ten alle tijde hetzelfde moet blijven doen. En daar kan je wel over praten, omdat je dan gewoon in een ontspannen sfeer bent. Maar hoe dichter bij die wedstrijd komt, ja, hoe meer spanning je krijgt natuurlijk. Nou ja, het was in ieder geval ik kan het niet beschrijven hoe ik de radio heb mogen beluisteren die anderhalf uur. Het ging van links naar rechts en uiteindelijk mocht jij als winnaar het veld bestormen. Ja, nogmaals van harte gefeliciteerd. Hoe ziet de rest van de dag eruit, Mark van Bommel? Nou, ik ben bijna op de club. 00:30. Ik hoop dat ik het red. En dan hebben we even op de club. Dan gaan we volgens mij naar het stadhuis in Deurne. Je hebt meerdere districten in Antwerpen. Van daaruit gaan we naar een hotel. Daar verzamelen we. Gaan we met een bus naar een boot. Gaan we met de boot naar de burgemeester, naar Bart de Wever. Daar worden we ontvangen. We gaan naar het stadhuis, zeg maar op het podium. Dan zal de hele grote markt zal volstaan. Daarna weer terug naar het hotel en daar zal een diner zijn, walking dinner en dan een feest tot in de late uren. En dan heb je eindelijk gegeten, dus dan mag je ook wat drinken. En terecht. Neem er een pintje op. Mark van Bommel, proost. Wat een geweldige, dank je wel. Wat een geweldig succes. Historisch. Een man die ook resideert in Antwerpen, Joost Svegers, maar we noemen hem Novastar. Met ja, het liedje dat je nooit moet opgeven, net als Antwerp, Never Back Down. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Vanmiddag staat de naam van Quincy Promes meerdere keren op de rechtbankrol. Voor zowel zijn rol bij een geruchtmakende steekpartij in Apkoude als zijn vermeende rol bij grootschalige cocaïnesmokkel. De neef van Quincy Promes, het slachtoffer van een steekpartij waarbij de voetballer zelf verdachte is, heeft zijn stilzwijgen doorbroken. Quincy Promes wordt gelinkt aan de vondst van twee partijen cocaïne in de haven van Antwerpen in 2020. Van in totaal bijna 1400 kilo. In mijn ogen speelt het op dit moment niet. Dan kijk ik gewoon wat onze selectie nodig heeft. Volgens mij is hij nog niet veroordeeld. Dus waarom gaan wij daarover praten, zodat hij nog verder in de put raakt? Het is begonnen als een leugen. Mensen willen praten, maar ik heb nog mijn geheugen. Misdaadjournalist Jens Oldekalter, die schrijft al jaren over sport en crime. Jens, welkom. Ja, Promes is nu verdacht voor het proberen in te voeren van 1370 kilo cocaïne. Dat is een enorme hoeveelheid. Ja, dat zeker als je kijkt naar het financiële gewin wat daarbij komt kijken. Dan spreek je wel over een hele serieuze partij. Ja, maar Promes speelde ook 50 keer voor het Nederlands elftal. Hij heeft gespeeld in Spanje, in Rusland, bij Ajax. Dan heb je dat geld toch eigenlijk helemaal niet nodig? Dat is moeilijk te zeggen, want het is natuurlijk persoonlijk. Ik weet niet wat het uitgavenpatroon van Promes is en of dat een beetje hand in hand gaat met wat er binnenkomt. En ik weet ook niet in hoeverre hij de spanning nodig heeft, of dat hij dat dus kicken vindt. En in hoeverre vriendjes uit zijn jeugd, met wie hij bijvoorbeeld op de lagere school heeft gezeten, op het pleintje voor de deur heeft gespeeld, nu in die cocaïnehandel zitten. En ja, die kans is natuurlijk zeer wel aanwezig. Laten we het daarop houden. Ja, daar komen we zo even over te spreken. Maar eerst, het zijn dus eigenlijk twee zaken. Hij wordt vervolgd voor zware mishandeling op dat feestje in Apkoude. En er is ook deze cocaïnezaak. Hoe zijn die met elkaar verwoven, deze twee zaken? Nou, dat onderzoek naar die cocaïnezaak, dat liep al. En in het kader daarvan is er door de politie afluisterapparatuur, of is hij getapt, sorry, moet ik zeggen. Dus zijn telefoon is afgeluisterd. Dat heeft tegenwoordig overigens niet zo heel vaak meer succes bij criminelen, omdat ze veelal gebruik maken van die encrypted telefoons. Maar op de telefoon van Promes was desalniettemin toch te horen hoe hij daar, zal ik maar even zeggen, in geuren en kleuren, ja, contdeed van die steekpartij waar hij schuldig aan zou zijn. En dat hij wel degelijk, blijkens die berichten dan, geweld had gepleegd met een mes op zijn neef. Ja, het gaat dus over dat geweldsincident. Maar het is dus begonnen met die cocaïne-deal. Ja. Maar hoe is het zover met hem kunnen komen? Je zei al iets over zijn jeugd misschien. Want wat is er gebeurd? Nou, wat er exact gebeurd is, dat is natuurlijk moeilijk vast te stellen. Ik heb niet bij hem in de klas gezeten en ik kan dat hele verloop daardoor niet zo goed duiden. Maar in algemene zin kun je natuurlijk wel vaststellen dat als je uit een bepaalde buurt of wijk komt, en dan kunnen we in het geval van Promes even vaststellen, in ieder geval dat niet Aardehout of Wassenaar was. En dat je dus daar uiteindelijk makkelijker opgroeit met mensen die op het moment in het criminele milieu acteren, ja, dan wanneer je niet uit zo'n wijk komt. Ja, maar hij kwam uit Zuidoost, uit de Bijlmer. Ja. Dus dan kan dat gebeuren. Maar nu, het kan vaker voorvallen. Is dan ook een ander in het oog springend voorbeeld Iataren? Ja, onder andere van Iataren is bekend dat hij zeer sterke contacten had met behoorlijk serieuze criminelen, waaronder iemand die figureert in het Marengo-proces. Momenteel de belangrijkste strafzaak die we kennen en ooit gekend hebben. Nou ja, als jij en ik kennen daar op persoonlijke titel geen mensen. Gaan we even vanuit. En de meeste mensen om ons heen ook niet. Dus dat zegt natuurlijk wel wat. Daarnaast is hij wel eens op bezoek in de gevangenis bij hele serieuze figuren gezien. Hij is in de problemen gekomen met mensen met criminele antecedenten. Zijn auto's in de fik gestoken. Ja, dat wil niet zeggen dat hij ergens zelf criminele activiteiten heeft ontplooit, maar hij heeft in ieder geval de contacten waardoor hij er ook wat makkelijker mee in de problemen komt. En dat is natuurlijk wat je steeds ziet. Hè? Mijn vader zei vroeger al tegen mij, als je geen boeven kent, kan je er in principe ook niet zo makkelijk mee in de problemen komen. Ja, maar zijn er dan meerdere voorbeelden? Is iets bekend wat vaker voor kan komen bij voetbalspelers? Kijk, voetbalspelers, om mee te beginnen, komen vaak uit de wijken waar ook criminelen opgroeien. Of latere criminelen in de dop opgroeien. Dus als jij in de klas hebt gezeten, of wat ik zo net al zei, als buurjongetje iemand had met wie je heel goed was, en die later niet voetballer wordt zoals jij zelf, omdat hij ofwel andere interesses had, of net niet goed genoeg was. Ja, je moet ook een beetje geluk hebben daarbij. Maar toch wel graag dat financiële gewin van een mooi voetbalcontract wil hebben. Ja, dan moet je dat op een andere manier gaan oplossen. En dan worden de verkleidingen groot, zeg maar. Ja, maar je kent elkaar nog steeds. Het is niet zo dat als ik wel geslaagd ben in de voetballerij en jou al je hele leven ken en jij bent boef geworden, dat ik opeens mijn neus voor je ophoud. Nee, want we hebben van alles meegemaakt samen, et cetera, et cetera. We kennen elkaar door en door. En hoe zit dat bij andere topsporten? Want jij schrijft natuurlijk ook ooit een boek over Badr Hari. Een man, ook wat linkjes naar de onderwereld. Ja. Nou ja, dan kom je natuurlijk op het vlak van de vechtsport. En ja, dat is even een open deur dan nu. Want van de vechtsport weten we natuurlijk dat daar gewoon heel veel verweving en dwarsverbanden met de georganiseerde misdaad zijn. Maar in een van die boeken die ik heb geschreven, ofwel de kickbokser over Ernesto Hoost, even gezegd hebbende, een van de netste kerels in de sportwereld die ik ooit heb ontmoet, En de ander over Badr Hari. Daar staat volgens mij zelfs in beide boeken het voorbeeld van, ja, we hebben nog nooit meegemaakt dat de 29-jarige tennisser Richard K. niet kwam opdagen in de halve finale van het ABN AMRO tennistoernooi, omdat hij gezocht werd door de politie. Ja. En dat is met kickboksen wel heel vaak gebeurd. Ja, en hoe belangrijk is het nou dat, ja, de sportmilieus waar het dus kan gebeuren, dus ja, we hebben het hier over voetbal en bijvoorbeeld over vechtsporten, dat die criminele invloeden buiten de deur worden gehouden? En hoe doe je dat? Ja, dat is heel moeilijk. Kijk, je kan wel zeggen, dat lukt in het hockey of het tennis wel. Maar daar is het al aan de voordeur gebeurd. Want de meeste mensen die hockeyen, en ik heb echt nog nooit gehoord van een hockeyer met criminele antecedenten, echt nog nooit. Daar is het gewoon in het hele métier speelt dat niet. Dus in de kleedkamer wordt er niet over wapens gekletst. Niet over mensen in elkaar beuken. Niet over cocaïne transporten. En in de kleedkamer, ja, ik voetbal zelf niet, dus dat kan ik even zeg maar niet vaststellen. Maar als kickbokser heb ik genoeg in de kleedkamer gehoord waarvan ik dacht, nou, ja, ik laat mijn mond maar verder houden. Ja, het is dus moeilijk, maar goed, de Amsterdamse politie geeft jonge Ajax-zitten nu voorlichting over de gevaren van criminaliteit. Ja. Ook Promes is 2 keer eigenlijk gewaarschuwd. Gaat deze aanpak zin hebben, denk je? Nou, ik denk dat het ontzettend goed is van de Amsterdamse politie om een begin hiermee te maken, om in ieder geval het probleem dus te adresseren, samen met Ajax, de club om wie het even nu gaat. En de club die zich natuurlijk ook in Zuidoost bevindt. De wijken waar heel veel cocaïne en geweldsproblematiek heerst op het moment, maar van oudsher ook al wel. Dus het beestje bij de naam noemen. En vervolgens ook aan de talenten die uit die wijken komen en van wie je misschien een beetje wordt vermoed dat er dwarsverbanden zijn. In ieder geval even, ja, de mogelijke toekomstige gang van zaken schetsen. Van, jongens, weet dat jullie hier, terwijl je hier bij Ajax het mag komen proberen, een geweldige toekomst voor je kan hebben. Waar eigenlijk ieder kind wat iets met voetbal heeft van droomt. Maar jullie kunnen die droom nu waarmaken. Jullie staan op het punt om dat echt te gaan verwezenlijken. Maar er is iets wat die hele droom binnen no time in diggelen kan trappen. Ja. En dat is omgang hebben met je oude vrienden. En dan bedoelen we niet gewoon een beetje vriendschappelijk omgaan, maar ga je niet met hun zaken bemoeien. Ja. Hoe verleidelijk dat ook is. Nou, laten we hopen dat ze de dromen blijven najagen. Dankjewel, misdaadjournalist Jens Oldekalte. Graag gedaan. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Mannen moeten leren hun gevoel beter te uiten. Dat vinden niet alleen veel vrouwen, maar ook de makers van strijkplankpoëzie. Speciaal in het leven geroepen voor mannen. Ze zijn zo meteen hier en mijn gevoel zegt dat het wel eens heel mooi kan worden. NPO Radio 1. Maar eerst het NOS Journaal met Kirsten Klomp. Het drietal dat verdacht werd van betrokkenheid bij de moord op Willem Enstra is in hoger beroep vrijgesproken. Het OM was ervan overtuigd dat de 3 mannen medeplichtig waren aan de aanslag op de vastgoedhandelaar in 2004. Zo zouden ze de schutter hebben geholpen en auto's hebben geregeld. Maar volgens het Hof is er te weinig bewijs. België onderzoekt of er Belgische wapens zijn ingezet in Rusland. Die zouden zijn gebruikt bij een aanval op Russisch grondgebied door Russische anti-Kremlin-strijders. Premier De Croo zegt dat hij er zwaar aan zou tillen als de berichten kloppen, omdat de wapens alleen mochten worden ingezet in Oekraïne. In Amsterdam-Noord zijn afgelopen nacht in ongeveer een half uur tijd 3 explosies geweest. Die ontploffingen waren bij huizen in 3 verschillende straten. De politie heeft een man van 21 opgepakt die er mogelijk bij betrokken was. En mensen die vanwege de treinstoring gisteravond niet naar het concert van Harry Styles in de Arena konden komen, kunnen mogelijk vandaag of morgen alsnog gaan. Concertorganisator Mojo zegt tegen het ANP dat er met de gedubeerde fans wordt gekeken naar een oplossing. Dat is ook mooi. Gaan we even kijken naar het verkeer. Erwin de Hart. Niet zo mooi is de file op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoogmade en Hoofddorp-Zuid. 10 kilometer stilstaand verkeer door een ongeluk met een auto en een auto met een caravan. Er is 1 rijstrook open. De vertraging is meer dan 1 uur. Verkeer kan omrijden via Utrecht, via de A12 en de A2. Door de file op de A4 staat het ook vast op de A44 Den Haag richting Amsterdam, bij knooppunt Burgerveen. Een 30 minuten vertraging vanaf Kaagdorp in 4 kilometer file. Op de A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer staat bij de Koentunnel 3 kilometer file. 1 tunnelbuis is dicht door een ongeluk. Op de A12 richting Utrecht staat een auto in brand bij Nooddorp. Dat geeft 10 minuten vertraging. Er wordt gewerkt aan de vangrail in het zuiden op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Tussen 4 Kingsbeek en Boksmeer 10 minuten vertraging. En richting Maasbracht tussen Malden en Boksmeer een half uur. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is toch hier met de trein geraakt, Ellen Dekwits. Ja, goedemiddag en goede maandag, beste nieuwsbv'ers. Afgelopen zaterdag probeerde Mark Rutte op het VVD-partijcongres aan een woedende achterban uit te leggen waarom er nog steeds asielzoekers bijkomen, terwijl hij in november nog zo had beloofd dat deze instroom zou afnemen. En ik moet zeggen dat het me verbaasde dat al die verzamelde liberalen allemaal zo ontzet waren over het feit dat Rutte die novemberbelofte niet had ingelost. Ik bedoel, iedereen zou inmiddels wel moeten weten dat een belofte van Mark Rutte leger is dan de maag van een toeslagenouder. Maar ze leken allemaal oprecht onthutst. Nu hoorden de VVD'ers met lede oren aan hoe hun leider het ene na het andere last-minute voorstel tegen de vluchtelingenstroom de congreshal inslingerde. Mijn persoonlijke favoriet was dat er geprobeerd moest worden om Nederland nog onaantrekkelijker te maken voor asielzoekers. Ja, nog onaantrekkelijker. Alsof het leuk is om buiten in de stortregen in een tuinstoel te moeten slapen, terwijl enkele autochtone scheldkanonades op je afvuren en je maandenlang niet eens zal weten of je überhaupt de procedure in mag om asiel te krijgen en je, als het dan wel lukt, belandt in een samenleving die bol staat van de xenofobie en het institutioneel racisme. Ja, Nederland is al tijden onaantrekkelijk voor asielzoekers. En na 13 jaar VVD is het land inmiddels ook aardig onleefbaar geworden voor de Nederlanders zelf. Er zijn amper woningen voor hen die hier geboren en getogen zijn. En dat ligt niet aan de vluchtelingen, maar aan het, onder leiding van de VVD, traineren van de stikstofaanpak, het voortrekken van huisjesmelkers en buitenlandse vastgoedmafiosi, plus het aanstellen van Stef Blok, de sloopkogel des vaderlands, als minister van Volkshuisvesting. In een poging om zichzelf verder nog te verdedigen haalde Rutte zaterdagmiddag partijcollega Dylan Jezilgus aan, die begin jaren 80 naar Nederland vluchtte en een tijdje geleden zei dat, als ze nu naar ons land zou komen, ze niet dezelfde kansen zou hebben gehad als toen. Maar ja, dat komt nog niet eens door de huidige vluchtelingenaantallen. Dat komt door de afgelopen kabinetten Rutte, die zowel de zorg, huisvesting, sociale zekerheid als het onderwijs hebben uitgehold. Nederlandse jongeren van nu zouden willen dat ze dezelfde kansen hadden als Dylan Jezilgus toen. Eindelijk zien de VVD'ers zelf dat het bij Rutte altijd oudjaarsavond is. Meer voornemens dan uitvoering. Meer bubbels dan resultaten. Eindelijk hebben ze ontdekt dat bij hem een woord als commitment of belofte staat voor fuck jullie en sorry voor leven Mark. Die zelfs nu nog volhoudt dat er pas een politieke crisis zal ontstaan als het kabinet valt, terwijl die politieke crisis er al jaren is en gewoon Mark Rutte heet. Dan kan je als partij op een congres wel gaan lopen janken, maar jullie hebben hem jarenlang ongestoord zijn gang laten gaan. Een man voor wie macht nooit het middel was, maar een doel. Wees dan ook niet te verbouwereerd dat tegenwoordig zelfs een toezegging van hem aan jullie een loze belofte blijkt te zijn. De VVD heeft al die tijd meegewerkt om deze luchtbakker in het zadel te houden, met alle gevolgen van dien. Na 13 jaar Rutte is ons land één grote lekkende sporthal geworden. Grote dank, jongens. En oh ja, welkom thuis. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. Mannen en gevoelens, daar gaan we het over hebben. Straks met de makers van een mannenpoëzie-album. Nou ja, bundel moet ik zeggen. Maar Ellen, blijf jij dan even zitten? Want de poëzie is natuurlijk ook jouw core business. Lijkt me heel leuk. Goed, gezellig. Maar eerst gaan we eens wat voorbeelden van mannen die op een of andere manier worstelen met hun gevoel. En dan in het bijzonder met het uiten ervan. En daarvoor is Nieuwsbv-regisseur Leon Polman de studio ingeslopen. Leon, heb jij moeite om je gevoelens onder woorden te brengen? Ik niet, nee hoor. Nee? En waarom heb jij dat niet? Waarom kan je dat zo makkelijk? Volgens mij is het gewoon... Laat maar zitten. Ik heb je in ieder geval gevraagd om een overzichtje te maken van liedjes waarin mannen worstelen met het uiten van hun gevoel. En was er nou veel te vinden? Ja, best wel. Ja. En het was dus nog wel lastig kiezen. Maar ik denk dat we wel gelijk even de kern te pakken hebben als je luistert naar Koos Alberts. Kijk, In mijn hart moet ik huilen, maar ik doe nonchalant. Dus hij laat gewoon niets van zijn gevoelens merken. Nee, ja, zo lossen sommige mannen dat dan op. Maar er zijn ook mannen die wel willen zeggen wat ze voelen, maar gewoon de juiste woorden niet kunnen vinden. Of weet jij wel wat Benny Jolink voelt als hij dit zingt? Ik voel me zo, zo, zo. Zo zou ik het zeggen. Ik voel me zo, zo, zo. Zo zou ik het zeggen. Ja, dus ik denk dat hier de man denkt dat hij zijn gevoel verwoordt, maar dat doet hij dus eigenlijk helemaal niet. Nee. Maar ja, zijn er ook voorbeelden van mannen die ook gewoon ja, weten dat ze het niet kunnen? Jazeker. En die zing jij ook gelijk mee, want het is van een andere Benny. Ja. Ja, maar dit is het. Ik zou iets willen zeggen, want er is veel om uit te leggen, maar ik weet niet hoe. Ik zou je liefde willen geven en met je samen willen. En dan waanzinnig van je houden, maar ik weet niet hoe. Het zegt het allemaal. Ja. Dit is toch zelfkennis van Benny Nijman, daar hou ik gewoon van. Ja, kijk, het is natuurlijk eigenlijk gewoon een schreeuw om hulp, hè, van Benny. En terecht, want je loopt zoveel moois mis als je niet op het juiste moment de juiste dingen kunt zeggen. Neem dit ongemakkelijke tafereeltje van Trucker naar Keks. Schemert in de kamer, maar vind ik eens in zacht. Ze schenkt wat wijn in en ze lacht naar mij. We zitten samen op de bank, ik schuif wat dichterbij. En ik praat over voetbal, maar zij weet waar ik op wacht. Ja, zij weet dus waar ik op wacht, totdat ja, zij moet het initiatief nemen. Ja, ja, want daar zijn mannen soms ook gewoon een beetje onhandig in. Neem nou bijvoorbeeld Nol Havens, hè, die in ongeveer dezelfde situatie zat als hiervoor, met ene Suzanne. We zitten samen in de kamer. En de stereo staat samen. Ja, ik ken dit einde. Dat heeft helemaal geen romantisch einde. Want ja, de telefoon die gaat en dan ja, is de sfeer totaal omzeep. Ja, ja, maar dat denkt hij, hè, dat het door de telefoon komt. Maar dankzij Kiki Schippers weten we eigenlijk wat er echt aan de hand was. Want zij bezong dezelfde avond, maar dan vanuit het perspectief van de vrouw in kwestie. Van Suzanne dus. Dus ik mee naar zijn huis en ik zit op de bank. Er is niemand thuis en hij stinkt naar de drank. Zijn arm om me heen, zijn hand op mijn knie, dat wil ik niet. Dat wil ik niet. En heeft die man in kwestie dan nog zijn excuses gemaakt voor ja, deze hoor. Kwestie? Ja, want ook in dit lied gaat op een gegeven moment de telefoon en dat is dan die man. En die krijgt dan haar voicemail en dan zegt hij uitgebreid sorry. Goed, maar er zijn toch ook wel mannen die wel makkelijk hun gevoel kunnen uiten? Ja, tuurlijk. En iemand die dat heel goed kon was Bob Fosco van de Rachende Mannen. En die maakte van zijn hart geen moordkuil. Maar ja, dat werkt ook niet altijd in je voordeel. Was onbedoeld, ongelukkig. Het was eruit voor een keer. Oh, anders, stop, gebeurt niet meer. Stop. Mag ik naar binnen? Ik wil naar binnen. Ja. Ja, soms kan je als man beter dan maar niet je gevoelens uiten. We moeten wel ook gaan eindigen, Leon. Dus ik snap dat je nog onwaarschijnlijk veel voorbeelden hebt, mooie voorbeelden. Mm-hmm. Maar als je er nou met één moet eindigen, en die mag je dan net even wat langer draaien, welke moet dat dan zijn? Nou, dan kies ik voor onze gezamenlijke held Huub van der Lubbe. Ja, hij is een geweldige zanger en tekstschrijver, maar ook hij worstelt met het uiten van zijn gevoel. Zeker op het moment dat zijn vrouw ernaar vraagt. En eigenlijk lukt het hem alleen in een lied. En alleen als ze er niet is. Tien tegen één dat ik me onthoud als ik je weer zie. Ik heb mezelf onderhand, een prater ben ik niet. Hoe was het hier, zal je vragen, en ik zal zeggen goed. En ik zeg je niet wat ik nu denk, dat ik je eigenlijk zeggen moet. Een man weet niet wat hij mist, weet niet wat hij mist. Een man weet niet wat hij mist. Een man weet niet wat hij mist, maar als ze er niet is, als ze er niet is. Weet een man pas wat hij mist. als het er niet is. Jij praat onderduit over hoe het was, over hoe je het hebt gehad. En misschien als ik op dreef ben, zeg ik een keertje schat. Dan vraag je mij, hoe was het bij jou? Hooguit zeg ik dan stil. En ik zeg je weer niet wat ik nu denk, dat ik je eindelijk zeggen wil. Oh, je weet niet wat hij mist. Je weet niet wat hij mist. Een man weet niet wat hij mist. De Dijk met Als ze er niet is. En het dichtende duo Strijkplank Poëzie schreef een boek voor mannen die niet praten over hun gevoelens, genaamd En nu echt. Want waarom hebben wij mannen nou toch zo'n moeite met onze gevoelens uiten? Waar komt dat toch vandaan? Dat weten Bjorn Blom en Alex Panhuizen. Welkom. Ja, en Ellen, jij zit er ook bij, want jij maakt het natuurlijk ook langs alle kanten mee. Maar Bjorn, jullie zien het echt als missie om mannen te leren praten, hè, over gevoelens. Ja, zeker. Dus wij zijn een dichtersduo die zich hard maakt voor mentale gezondheid onder mannen. En wij proberen met onze optredens en onze dichtbundel eigenlijk mannen te helpen om over hun gevoel te praten. Want we zien dat de meeste mannen daar toch niet zo heel erg goed in zijn. En we toch vaak te horen krijgen van, hey, als je praat over je gevoel, dan ben je toch een beetje een loser. Het is makkelijk om dat gevoel eens maar weg te stoppen. Terwijl het denk ik heel verstandig is en heel goed is om af en toe wel eens over je gevoel te praten. Zeker. En hoe is dan, Alex, Strijkplankpoëzie ontstaan, jullie met z'n tweeën? Ja, mijn beste vriendin die woonde bij Bjorn in het studentenhuis. En toen was zij zo van, hey, verrek, ik heb hier gewoon twee mannen die ook gewoon gedichten schrijven over hun gevoel. En toen zeiden ze eigenlijk van, jullie moeten eens bij elkaar komen. En toen hebben we dat eigenlijk bij elkaar gepuzzeld. En het eerste optreden dan ook gegeven voor dat studentenhuis. En we dachten, we hebben geen podium. Dus dan pakken we maar een strijkplank. We zijn achter de strijkplank gaan staan. Achter de strijkplank gaan staan. Nou ja, dan gaan we direct naar een van de gedichten. Een van de gedichten uit de bundel Wat voor Man. Geeft goed weer wat voor worsteling het voor mannen is om jullie open te stellen. En jij wil een stukje uit dat gedicht Wat voor Man voordragen, Alex. Ja, nou, we doen deze samen. Oh, dat is ook mooi. Wat voor man knikt en geeft toe dat hij de oorlog in zijn hoofd heeft verloren? En wat voor man wil schreeuwen als de lichten zijn uitgedoofd, maar fluistert, want de kinderen slapen? En zo gaat het nog even door. Ellen, ja, jij weet veel van poëzie. Is poëzie de sleutel richting gevoelens? Dat kan. Voor sommige mensen is het bijvoorbeeld ook muziek. Maar ik denk dat bij poëzie een heel belangrijk gegeven eraan vooraf gaat. Namelijk, als je poëzie schrijft, dan kan je als toehoorder, als lezer altijd nog het niet begrijpen. En dat is een heel veilig construct. En dat zorgt ervoor, ik heb zelf veel schrijfles gegeven, dat mensen toch vrijer zijn. Want ze kunnen altijd, hoe erg ze een tekst ook menen, nog altijd zeggen, oh, maar het is maar een gedicht. En tegelijkertijd is het een middel om daardoor ongebreideld te vertellen over wat er in je omgaat. Bjorn, was het voor jou een uitlaatklep, het schrijven? Zeker, ja, absoluut. Want ik vind het nog steeds af en toe best lastig om over mijn gevoel te praten. En zeker toen ik jong was. De aanleiding voor mij om te gaan schrijven was ook niet een hele leuke. Dat was toen op mijn 16e mijn beste vriend ook zelfmoord pleegde. En ik voelde me toen, dat was echt vreselijk. En ja, ik voelde me toen zo machteloos. En ik kon niet de woorden vinden om daarover te praten. En toen was schrijven mijn enige uitlaatklep. En dat heb ik blijven doen. En ik kan hem niet terugkrijgen, maar we kunnen wel blijven schrijven over dit onderwerp. En hopen dat andere mannen ook zich herkennen in ons verhaal. Maar kon je destijds ook niet praten met vrienden over deze zelfmoord? Ik probeerde het wel. Alleen ik voelde de muren om me heen of barrières, waardoor het heel erg lastig is om je open te stellen. En dat wordt, denk ik, geldt voor heel veel mannen. Dat ze constant horen krijgen van hè, schouders eronder, niet terugkijken en we gaan weer door. En nou, op een gegeven moment dat ga je gevoelens opkroppen. En nou ja, uiteindelijk, dat zie je ook terug in de cijfers. Dat ruim 2 keer zoveel mannen als vrouwen zelfmoord plegen. Omdat ze gewoon die onmacht voelen om. Dat heeft ten deel ermee te maken dat ze die onmacht voelen om niet hun gevoelens te kunnen uiten. Alex, waarom hebben wij die onmacht, wij mannen? Waarom kunnen wij niet goed onze gevoelens uiten? Ja, dan moet je bijna 100 jaar in de geschiedenis terug, hè? Om dat te duiden. Nou ja, daar hadden wij ook nog een voorgesprekje over. Dat is toch het patriarchaat, hè? Wat al die onder de jaren gedicteerd heeft wat rollen van mannen en vrouwen zijn. En wij moeten de sterker zijn. Wij moeten de niet kwetsbare zijn. Beschermen. Maar ja, dat heeft het neveneffect dat vervolgens je ook niet kwetsbaar mag zijn. Is het zo, Ellen? Dat zie ik wel bij de mannen om mij heen. Het is ja, patriarchaat of matriarchaat, hoe je het ook noemt. Het is een corset, het is een keurslijf. En ik denk ook dat het dus heel gezond is om daarover te schrijven. En ook om met mensen te kijken naar teksten die over gevoelens zijn verschenen. Zodat de tekst niet meer een doel op zich wordt, maar ook een middel. Om samen te kijken van wat gaat er in ons eigen hoofd om? Waar durven wij nog niet over te spreken? Ja, nog een gedicht dan. Het heet Dichter bij jou. Wie gaat dat voordragen? Dat ga ik voordragen. Ik voel me alleen. Ook al ben ik omringd door hokjesdenkers, haatdragers en praatgragen. En terwijl ik aan jou denk, voel ik dat ik opstijg. Door dichtgetimmerde straten en hou me stevig vast aan mijn herinnering. Bungelend onder de welige wolken. Dichter bij jou. En werkt het dan ook troostend als je zo schrijft? Zeker. Ja. Ja, heel erg. Dit gedicht heb ik ook geschreven inderdaad als een soort van... als je de letters op papier zet, dan accepteer je dat zoiets is gebeurd. En dat is heel mooi. En ik was altijd heel erg bang om mijn gevoel te uiten. En op een gegeven moment heb ik mezelf de vraag afgesteld van... maar waarvoor ben je dan bang? En daar kon ik eigenlijk nooit een goed antwoord op geven. Waarom ben je nou bang om je gevoel te uiten of je open te stellen? Terwijl ik denk dat het juist iets heel krachtig is om te doen. En daar helpt poëzie dus enorm bij. Ja, en wat was uiteindelijk die angst? Heb je dat antwoord kunnen formuleren? Nee. En ik vraag dat ook heel vaak aan mannen. Van waar ben je nou bang voor? Ja. Want vaak wordt dan praten over gevoel gezien als... nou, dat is niet masculien. Of ik ga liever maar sporten in een sportschool. Wat overigens heel goed is. Maar ik denk dat we af moeten van het idee... dat afbreuk doet aan masculiniteit. Ja. En Alex, hoe gaat zo'n optreden dan van jullie? Want jullie staan nog altijd achter de strijkplank met strijkplankpoëzie. Dan dragen jullie een gedicht voor en gaan jullie dan ook in gesprek met mannen in de zaal? Zeker. We hebben zelfs iets speciaals voor de mannen waar we echt niet doorheen komen. Namelijk dat we een Excel-sheet gemaakt hebben. Die trek je dan ook heel groot uit. En dan kunnen we ze gewoon op een schaal aangeven hoeveel energie ze hebben en hoe blij ze zijn. En dan zie je zo'n man opeens C2 roepen. En dan, hey, verdorie. Oh, serieus? Toch, ja, het was altijd bedoeld als gimmick. Ja? Maar we zagen dat dit echt werkte. Ja. Wat best schokkend is. Maar... Dus door zichzelf in een hokje te proppen, ja, bevrijden ze zichzelf. Echt, hè? Ja. Ja. Ja. En dat is natuurlijk de kunst om de C2 in woorden te omschrijven. Maar dat is stap 2. Dan, we gaan niet te snel. Maar... Ja. Wat ik ook bij heel veel mannen zie, ook bij schrijfcursussen, dat ze vooral bang zijn voor afwijzing. Als man, als mens, maar ook voor het geschrevene zelf. Herkennen jullie dat? Ja, heel erg. Ja. Ja, en inderdaad, juist door kwetsbaar te zijn, kan het natuurlijk ook zo zijn van oh, dan leg ik mijn gevoel op tafel en er wordt er iets slechts over gezegd. En dat doet dan weer afbreuk aan wie ik ben als man. En is er dan nog een verschil voor jullie of dat gevoel in een tekst of in een voordracht? Of wanneer je het van man tot man letterlijk in een gesprek het erover hebt? Nou, met een gedicht, dat raakt toch wel een andere snaar vaak wel. Hè? Ja. Dus bijvoorbeeld bij onze shows zien we dat de man vaak nogal wordt meegesleurd door de vriendin. dat maakt voor ons niet uit zolang de man er maar zit. Maar een type dat bijvoorbeeld 3-5 keer naar de sportschool gaat per week, die komt daarna toch toe naar een show van hey, ja, dit raakt me toch wel meer dan ik had verwacht. Wat goed. En we horen ook reacties van wauw, ik heb later met mijn vriend of met mijn vader opeens over onderwerpen kunnen hebben wat we jarenlang niet hebben kunnen doen. Ja, maar toch hebben wij mannen een soort van muurtje om ons heen. En Alex, hoe breken we dat muurtje dan af? Weet je, hoe gaan we meer over ons gevoel praten? Nou, de eerste stap die ik altijd mensen uitdaag is neem die persoon in je hoofd. Hè, of dat nou je baas, je vader, je vriend of weet ik veel. Het is waarvan je denkt, die praat echt niet over zijn gevoel. En vraag het eens. Vraag eens hoe het echt gaat. En hoe bevrijdend is het voor jezelf als je ziet dat die persoon waarvan jij dacht, nou, daar kom ik nooit doorheen, opeens toch iets meer loslaat dan die al doet. En dat bevrijdt jouzelf ook. Tja, maar dat is een kunst, hoor. Ja. Ik heb direct iemand in mijn hoofd zitten, mijn vader. Dat is niet echt een prater, zeg maar. Zeg maar een echte ziel. Dus dat is gewoon ook lastig. En dan probeer je het ook wel eens. Maar ja, kom er maar eens doorheen. Hoe pak ik dat aan? Moet ik dan jullie gedichtenbundel erbij nemen? Nou, we proberen met de dichtbundel inderdaad handvaten te bieden voor mannen om over hun gevoel te praten. Dus de woorden die ze vaak niet konden vinden, die kunnen ze daarin in lezen. En dat biedt heel veel inspiratie, denk ik, om dat gesprek ook aan te knopen. En ook een beetje een ijsbreker van om nou een goed gesprek met elkaar te hebben. Van als ik jou aankijk, vader, heb jij dan door wat in mijn hoofd omspeelt en ook vice versa? Ja, en dat is een hele lastige vraag. Maar jullie durven het, jullie doen het, jullie kunnen het ook blijkbaar. Wat heeft het jullie in het dagelijks leven opgeleverd, Alex? Nou ja, toch wel dat mijn leven gewoon een stuk gelukkiger is. Want ik ben zelf ook door deze bundel te schrijven ook meer losgekomen. Ik zeg zelf ook niet dat ik het wiel al helemaal uitgevonden heb. Maar een man voelt zich echt blijer als je gewoon echt vrij kan leven. Ja. En ik hoop heel veel vrienden, maar ook mensen, luisteraars, daarin ook uit te dagen van probeer dat zelf ook nou eens. Ook al gaat het je niet in één keer lukken. Gewoon proberen, blijven proberen. Ja. Maar in ieder geval goed dat jullie er waren. En bedankt voor het delen van deze gevoelens. Björn Blom en Alex Panhuizen, schrijvers van de dichtbundel En Nu Echt. Het is een mooie dichtbundel. Ik heb er al een stuk gelezen. En de opbrengst van het boek gaat naar de stichting Mindus. En ken je nou iemand die hulp nodig hebt bij het vinden van ondersteuning of crisishulp? Je kan ook altijd met 113 zelfmoordprovincie bellen of chatten. En Ellen, jij ook bedankt voor je wijze woorden. En ook een beetje meer toegang tot de poëzie. Het ligt nu al op. Mooi. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Een ontmoeting tussen tegenpolen. Veel accent. Geen rekening houden met anderen. Een titel met iets wat je ziet als je omhoog kijkt. En geluiden van iets wat communiceert uit het archief van beeld en geluid. Dat zij echt mijn accent niet begrijpen. Dat waren de voorwaarden voor de Korte Golf podcastwedstrijd 2023. Ik woonde in het centrum voor daklozen. En ik had maar twee dingen in mijn leven. In Docs hoor je deze week de 5 beste inzendingen. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Beste ouders, Erik Scherder hier, hersenwetenschapper. Graag wil ik iets vertellen over alcohol en uw opgroeiende kind. Ik weet dat het lastig kan zijn om nee te zeggen. Helemaal op een feestje. Maar de jonge hersenen zijn nog volop in ontwikkeling. En alcohol heeft daar een schadelijk effect op. Zelfs al bij 1 drankje. Dus ouders, geef geen alcohol en bescherm uw kind. Niks 18 is niet voor niks. Lees tips en verhalen van ouders op niks18.nl. Ster. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bernstein's West Side Story klinkt naast Four Spirits. Een spetterend celloconcert met Afrikaanse invloeden van en door Abel Salautjwe. Op 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Niets is zo irritant als een mug op je slaapkamer. Lig je net te slapen? Gelukkig is er Hubo, de specialist in horen. Hubo monteert een hoor op je raam of deur, zodat jij 's nachts lekker doorslaapt. Hubo helpt. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemen. Sunweb heeft last minutes naar Portugal. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Morgenavond in Close-Up, een documentaire over acteur Michael Douglas, die met rollen in Basic Instinct en Wall Street het succes van zijn vader Kirk Douglas wist te evenaren. Michael Douglas, morgenavond rond 22:30 op NPO 2. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Zometeen duiken we in het leven van de Surinaamse schrijver Albert Helman. Norli Beyer kent hem persoonlijk en Marijn de Boer probeert door middel van een nieuw boek hem breder bekend te maken. Dat hoor je zo meteen in de nieuwsbv, maar eerst gestrande reizigers kunnen geld terugkrijgen. Dat en meer in het NOS Journaal met Kirsten Klomp. Treinreizigers die gisteren de dupe waren van een grote IT-storing kunnen de extra kosten die ze hebben gemaakt terugvragen aan de NS. Het treinverkeer in de regio Amsterdam lag sinds gistermiddag ruim 12 uur stil door een storing bij de verkeersleiding. Daardoor waren veel reizigers gestrand en moesten ze de nacht doorbrengen in Amsterdam of Utrecht. Contact nu met Arno Leblanc van de NS. Om welke kosten gaat het precies? Het gaat bijvoorbeeld om kosten die gemaakt zijn voor taxi of overnachtingskosten bijvoorbeeld. Daar kunnen mensen zich voor melden bij ons op ns.nl. En daar gaan we ruimhartig mee om met dat soort vergoedingen. Ja, want ik wilde vragen inderdaad, zit er een maximum aan dat bedrag? Of kunnen ze gewoon echt alles wat ze hebben betaald terugkrijgen? Nou ja, het is maatwerk, hè. Per persoon wordt dat dan bekeken. Maar we zullen daar wel ruimhartig mee omgaan. En je zegt al via ns.nl, maar hoe gaat het dan precies in zijn werk? Je kunt via onze klantenservice, onder andere via ns.nl, kun je aangeven wat dan precies de kosten zijn geweest. En kan dat verwerkt worden en eventueel ook terugbetaald worden. Moeten mensen ook bonnetjes en dat soort dingetjes, foto's ervan maken en insturen? Oh, die precieze procedure, daar weet ik niet. Er wordt nu nog even aan gewerkt, zodat dat ook straks allemaal via onze website kan. Maar is het wel de bedoeling dat je dat kunt laten zien natuurlijk. Ja, en die storing is nog niet opgelost bij de verkeersleiding in Amsterdam. Het gaat nu dan tijdelijk via Utrecht. Ligt allemaal ook bij ProRail, maar vertrouwen jullie erop dat ze die oorzaak snel vinden van de storing? Wij kennen ProRail als een uitermate professionele organisatie. Dus in dat opzicht vertrouwen wij er zeker op dat zij er alles aan doen om te zorgen dat het helemaal in orde komt. Ja, en gedupeerden kunnen dus terecht bij ns.nl om kosten te verhalen. Dank u wel, Arno Leblanc van de NS. In Amsterdam-Noord zijn afgelopen nacht in ongeveer een half uur tijd 3 explosies geweest. Die ontploffingen waren in 3 verschillende straten bij huizen. Na de eerste ontploffing ontstond er een brand die de brandweer snel wist te blussen. En bij 2 van de 3 huizen was er ook flinke schade aan de gevel en de voordeur. De politie heeft een man van 21 opgepakt die er mogelijk bij betrokken was. Of er een verband is tussen de 3 ontploffingen wordt nog onderzocht. De 3 mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op Willem Enstra zijn ook in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het Openbaar Ministerie zouden ze onder meer auto's hebben geregeld voor de liquidatie in 2004. Het OM had veel extra bewijs aangevoerd nadat de rechtbank de 3 al in 2016 had vrijgesproken, zegt justitieredacteur Remco Andringa. Het OM heeft de afgelopen jaren enorm veel moeite gedaan het bewijs in de zaak alsnog rond te krijgen. Het gigantische dossier in de zaak is uitgebreid met nog eens 12.000 pagina's. Zo heeft het OM uiteengezet hoe de organisatie rond Willem Holleder in elkaar zat, die de opdracht zou hebben gegeven voor de moord op Enstra. En zijn er verklaringen van een belangrijke getuige geverifieerd. Maar al die moeite blijkt tevergeefs, want oordeelt het gerechtshof, er is nog altijd niet genoeg bewijs dat de 3 mannen als uitvoerend groepje betrokken is geweest bij de moord op Enstra in 2004. En dus volgt opnieuw vrijspraak. Willem Holleder werd veroordeeld als opdrachtgever van de moord op Enstra. De vermoedelijke schutter is een Rus die in 2012 in zijn cel overleed na een hersenbloeding. Gert-Jaap Hoekman wordt de nieuwe hoofdredacteur van NOS Sport. Hij is nu nog hoofdredacteur bij nu.nl, maar wordt vanaf september verantwoordelijk voor de journalistieke koers van NOS Sport. Ook zal hij een nieuwe hoofdredactie gaan samenstellen. Want in maart trad de viertallige hoofdredactie van NOS Sport terug naar aanleiding van de inventarisatie naar omgangsvormen bij NOS Sport. D66 wil dat de werkbeperkingen voor asielzoekers worden opgeheven. Nu mogen ze vaak pas na 6 maanden werken en ook niet langer dan 24 weken per jaar. D66 wil dat ze na een maand al mogen werken, zodat ook werkgevers kunnen profiteren. De Tweede Kamer praat vanmiddag over de kwestie. De Amerikaanse sprinter Jim Hines, die als eerste atleet onder de 10 seconden bleef op de 100 meter, is overleden. Hines sprintte in 1968 in 9 seconden en 900ste naar de finish op de Olympische Spelen in Mexico. De toptijd van Hines hield op de Olympische 15 jaar stand. Sinds 2019 is het wereldrecord in handen van de Jamaicaan Usain Bolt, die de 100 meter liep in 9 seconden en 500ste. Jim Hines was 76 jaar. Het NOS-journaal. De bekendste vrouwelijke seriemoordenaar van Australië is vrijgelaten. Kathleen Megan Folbick zat 20 jaar vast voor het doden van haar 4 kinderen. Maar nieuw onderzoek laat zien dat ze mogelijk onschuldig is. De correspondent Meike Weijers, die moorden zouden vanaf 1989 zijn gepleegd. Wat is er toen gebeurd? Nou, in 1989 werd de eerste zoon van Kathleen en Craig Folbick doodgevonden in zijn wiegje. Hij was toen slechts 19 dagen oud en het was onduidelijk waar hij aan was gestorven. 2 jaar later overleed hun tweede zoon. Die was toen maar 8 maanden oud. En in 1993 overleed ook hun dochter van 10 maanden. En vervolgens, 5 jaar later, overleed hun laatste overgebleven dochter van 1,5 jaar oud. De doodsoorzaak bleef bij al die kinderen onbekend. Maar na de dood van die laatste dochter was haar man ervan overtuigd geraakt dat Kathleen haar kinderen zou hebben vermoord. En het bewijs daarvoor dacht hij te vinden in haar dagboeken. Daarin schreef ze onder andere in die periode dat ze zich altijd schuldig voelde, dat ze bang was om alleen te zijn met haar kinderen. En uiteindelijk gaf dat voor haar man de doorslag om haar te verdenken van moord. Hij heeft toen die dagboeken ingeleverd bij de politie. En ook die geloofde dat het een soort schuldbekentenis was. Vervolgens is het ook tot een rechtszaak gekomen. En in begin 2003 is zij veroordeeld voor 30 jaar cel voor de moord op haar 4 kinderen. Maar zelf heeft ze altijd volgehouden dat ze onschuldig is. Ja, en nu na al die jaren is er dus ineens een ander verhaal aan het licht gekomen. Klopt inderdaad. Een nieuw onderzoek van de laatste jaren heeft aangetoond dat alle kinderen van Kathleen en Craig Folbick een genetische aandoening hadden die hun dood heel goed zou kunnen verklaren. Haar 2 dochters en Kathleen hadden eenzelfde soort aandoening, waardoor ze vroeg zouden kunnen overlijden. En haar 2 zonen hadden ook een heel zeldzame aandoening, waardoor ze door epilepsie heel jong zouden kunnen overlijden. Nou, dit is aan het licht gekomen doordat enkele vrienden van haar eigenlijk altijd hebben geloofd dat ze onschuldig was. En toen de wetenschap verder kwam, hebben zij wetenschappers in heel de wereld aangeschreven en hen aangemoedigd om onderzoek te doen naar wat mogelijk de doodsoorzaak zou kunnen zijn van die kinderen. Uiteindelijk hebben een paar jaar geleden zo'n 90 wetenschappers uit heel de wereld een petitie getekend die opriep tot haar vrijlating, omdat zij geloofden dat het wetenschappelijk onderzoek zou laten zien dat ze een aandoening hadden en dat Kathleen dus hoogstwaarschijnlijk niet haar eigen kinderen vermoord heeft. En dat heeft geleid tot een heropening van de zaak. En nu heeft dus de rechter besloten dat het niet onomstoten bewezen is dat zij de moorden heeft gepleegd en is ze per direct vrijgelaten. Ja, dus het vonnis is nu gewoon vernietigd. Nou, dat niet. Ze heeft nu gratie gekregen van de rechter, maar die veroordeling staat in principe nog steeds. Ze is dus wel door die gratieverlening meteen vrijgelaten. Maar als ze echt onschuldig bevonden wil worden, dan moeten ze eigenlijk opnieuw een zaak starten. En ook als ze een schadevergoeding zou willen voor die 20 jaar dat ze onterecht vast heeft gezeten, moet ze een heel proces weer aangaan. Het is ook heel ingewikkeld in Australië om een schadevergoeding te krijgen als je onterecht in de gevangenis hebt gezeten. Maar door deze zaak zijn er nu wel steeds meer geluiden op dat dat daar aandacht voor zou moeten zijn. En dat het toegankelijk moet zijn voor mensen die onterecht in de gevangenis hebben gezeten om toch een schadevergoeding te krijgen als hun onschuld is bewezen. Het is een grote zaak, denk ik, in Australië. Hoe wordt daar gereageerd op deze gebeurtenissen? Ja, de zaak is met heel veel interesse gevolgd in Australië. Want zoals je al zei bij de introductie, ze is ooit bekend geworden als de ergste vrouwelijke seriemoordenaar van het land. Maar eigenlijk dankzij een aantal vrienden van haar die zich steeds hebben hard gemaakt voor haar onschuld en dus die oproep van wetenschappers die dat ook ondersteunen, heeft ze ook de laatste jaren in de gemeenschap veel steun gekregen. En inmiddels wordt er in het publieke debat eigenlijk ook niet meer getwijfeld aan haar onschuld. Correspondent Meike Weijers, dankjewel. België onderzoekt of er Belgische wapens zijn ingezet in Rusland. De regering wil opheldering over berichten dat die wapens zijn gebruikt bij een aanval op Russisch grondgebied in de regio Belgorod door Russische anti-Kremlin-strijders. De Washington Post meldde afgelopen weekend dat er ook voertuigen zouden zijn ingezet die Oekraïne van de VS en Polen had gekregen. Premier De Croo zegt dat België er zwaar aan zou tillen als de berichten kloppen, omdat de afspraak is dat de geleverde wapens alleen in Oekraïne ingezet mogen worden. En over eventuele consequenties wilde De Croo niks kwijt. Minister Jessel Gus van Justitie en Veiligheid wil dat er Europese maatregelen worden genomen om drugsmokkel tegen te gaan. De minister gaat naar de Antwerpse haven om met Europese collega's te praten over het probleem. Veel drugs, waaronder cocaïne, worden via containerschepen Europa binnengesmokkeld. Volgens Jessel Gus gaan zogenoemde havenofficieren ervoor zorgen dat informatie sneller wordt gedeeld tussen Europese havens. En er zou ook een gezamenlijke aanpak moeten komen voor mensen die drugs uit de containers halen. Dus wat we willen is dat we hier gezamenlijk... Dan komt het weer nog in het midden, zuiden, oosten van het land. Zonnig en warm, daar wordt het 21 tot 25 graden. In het noordwesten is het wat koeler. Ook morgen veel zon eerst, later wat meer wolken. En dan 18 tot lokaal 25 graden in Limburg. En dan komt de ANWB nog, met natuurlijk Aaron. Goedemiddag. Goedemiddag. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam zorgt een ongeluk voor grote malheur tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Hoofddorp Zuid. Een 12 kilometer file, anderhalf uur vertraging. Er zijn twee rijstroken open. Ongeluk met een auto en een auto met een caravan. Ook op de A4 liggen is het hommeles richting Amsterdam. Tussen Kagendorp en knooppunt Burgerveen. Een uur vertraging in 5 kilometer file. Kan omrijden via Utrecht, via de A12 en de A2, zolang het politieonderzoek daar duurt. In het zuiden nog steeds een file door spoedreparatie aan de vangrail. Maasbracht richting Nijmegen, de A73. Tussen Vielingsbeek en Boksmeer 10 minuten extra. Die linkerrijstrook blijft in beide richtingen waarschijnlijk tot 5 uur vanmiddag dicht. Richting Maasbracht nu 20 minuten extra tussen Kuik en Boksmeer. NPO Radio 1. BNN VARA. De Nieuwsbv. Ooit wel eens van de Surinaamse schrijver Albert Helman gehoord. Marijn de Boer wel. Hij is grote bewonderaar van zijn werk en besloot Helmans expeditie door het binnenland van Suriname in de jaren 50 over te doen. Het inspireerde hem tot het schrijven van zijn Suriname dagboek dat morgen uitkomt. De Nieuwsbv. Want wie was Albert Helman en waarom verdienen zijn boeken meer aandacht? Dat ga ik bespreken met de schrijver Marijn de Boer en met journalist en Helman-fan Noraly Beyer. Welkom allebei. Ja, goeiedag. Ja, Noraly, om even bij u te beginnen. Kunt u kort schetsen wie Albert Helman was? Wat maakt hem zo'n bijzonder persoon? Aniel Ramdas, helaas overleden schrijver, noemde hem de belangrijkste Surinamer van de 20e eeuw. Hij was een dichter, hij was een schrijver, hij was een journalist, hij was een diplomaat, hij was een muzikoloog, een componist, hij heeft filmteksten geschreven. Die man was een veelzijdig mens, met heel veel aandacht voor literatuur en kunst en ook voor de politiek, want dat was hij dus ook. Ja, en u kende hem persoonlijk. Ik heb het geluk gehad dat ik hem in zijn latere leven. Hij was al 80, geloof ik, toen ik hem heb leren kennen, ja. Ja, en was hij nog altijd inspirerend op latere leeftijd? Bijzonder inspirerend. Ja? Ik kwam net uit Suriname na de decembermoorden en ontmoette Albert Helman kleiner dan ik in gedachten had, want ik kende hem natuurlijk alleen maar van foto's. Maar het was een felle man die zo fel was tegen de militaire dictatuur in Suriname, waarvoor ik weg was gegaan, dat ik dacht, in jou heb ik een compagnon. Kijk, en laten we even luisteren naar een oud interview met Albert Helman over Suriname. Dit moet me wel van het hart. Suriname bestaat eigenlijk niet. Suriname is een kunstmatige zaak. Het is een land waarvan men de grenzen niet kende. Een land wat geen volk heeft. Een land waarvan degenen die er wonen hun eigen geschiedenis niet kennen. Ja, zo'n land is er eigenlijk niet. Het bestaat eigenlijk niet. En heeft u heeft Helman u geholpen Suriname beter te leren kennen, Norli? Nou, om te beginnen, toen ik was jong, denk ik 15, 16 jaar... toen ik voor het eerst Zuid-Zuidwest las... en ik helemaal weg was van Suriname zoals hij dat beschreef. Ik kende het niet. Mijn ouders komen daar wel vandaan... maar ik was er toen zelf nog nooit geweest. Ja, wel als kleinkind, maar daar had ik natuurlijk weinig herinneringen van. Dus hij heeft mij eigenlijk, hij heeft Suriname bij mij geïntroduceerd... als een prachtig tropisch land wat leidt onder kolonialisme... wat verwaarloosd is door mensen uit een ver, ver land... die het land en de mensen daar alleen maar komen uitbuiten. En het is waar wat Helman zegt. Suriname is gecreëerd door Nederland. En er was altijd een soort verdeel- en heerspolitiek... waardoor de mensen ook nooit ertoe zijn gedreven... om hun eigen geschiedenis te kennen. Wat dat betreft heeft Helman helemaal gelijk. En hij heeft echt zijn best gedaan om die geschiedenis wel... op schrift te krijgen en het wel onder de aandacht te brengen van de Surinamers zelf. Ja, en dat is natuurlijk ook van Nederlanders. Ja, dat is dus nog altijd actueel. En Marijn, hoe kwam jij in aanraking met die boeken van Helman? Nou, ik studeerde Nederlands. En tijdens mijn studie las ik Vlazen we natuurlijk De Stille Plantage. Dat is echt een klassieker van Albert Helman. En ik ging toen ook na mijn studie meerdere keren naar Suriname toe. Mijn vader is er geboren en hij moest er voor zijn werk vaak zijn. En mijn scriptiebegeleider die raadde mij toen aan om het eind van de kaart te lezen. En dat is een verslag van Helman van een 6 weken durende reis door het binnenland van Suriname. Ja, en toen besloot jij die reis ook te maken, opnieuw te maken. En kan jij ons eens meenemen, hoe was die reis? Nou, dat was een heel mooie, bijzondere ervaring. Ik heb dus precies dezelfde reis gemaakt als Helman. Niet in 6 weken, maar in 3 weken. En dat betekende dat we elke dag in een kordaal, dus in een boot, over eerst over de Marowijnenrivier, daarna over de Tapanahoni, daarna weer helemaal terug naar de Marowijnenrivier, vervolgens nog over de Lava en de Litani tot aan Brazilië. En dat was een geweldige ervaring, want we waren volkomen afgesloten van de rest van de wereld, geen telefoonbereik meer, alleen maar... op die rivier in dat schitterende Surinaamse binnenland. Ja, en je hebt toen een dagboekje bijgehouden. Maar uiteindelijk heb je er geen reisverslag van gemaakt. Maar nu komt er dus een roman. Precies. Ja, ik heb dus in 2011, toen ik die reis maakte... hield ik een heel precies dagboek bij. Dus elke avond als we aankwamen bij ons kamp... gewoon een paar hangmatten tussen de bomen... dan schreef ik snel mijn aantekeningen op in een schrift... En toen ik terugkwam in Nederland heb ik dat dagboek uitgetikt op de computer. Alleen toen dacht ik, ja, wat zal ik ermee doen? Het is niet zo heel interessant als mensen lezen over mij en mijn vader en mijn zus met wie ik die reis maakte. Dus eigenlijk 10 jaar lang wist ik niet wat ik met dat materiaal moest doen. En nu heb ik het omgewerkt tot een roman. Dus precies dezelfde reis, precies dezelfde eerbetoon aan Albert Helman. Maar dan met een fictief reisgezelschap. Ja, en Noralie, u heeft al iets kunnen lezen van Marijn's Suriname-dagboek, zoals het heet. Wat vond u ervan? Ja, ik heb het boek al voor 2/3 gelezen, want ik kreeg het pas dit weekend. Wat ik zo mooi vind, is dat je dus wel, Marijn, als ik je mag zeggen... in de voetsporen bent gaan treden van Helman. Ik heb het gelezen als een dagboek. Jij zegt het is een roman, oké, maar ik las het als een dagboek. En dat je vader en je zusje mee zijn gegaan... en die als zodanig niet voorkomen in jouw boek, dat heeft mij helemaal niet bevreemd of zo. Ik heb het gelezen zoals je het hebt geschreven. En ik vind het heel mooi, omdat ik heel veel Helman erin herkende. Ik weet dat ik het eind van de kaart gelezen heb, vlak nadat het uitkwam. En dat ik het ook een geweldig boek vond, omdat het hele Suriname, dus het binnenland, de geneugten ervan, maar ook de ellende die je daar kunt meemaken, van veel regen, veel insecten en allerlei pijnen die je daar kunt ondergaan, dat heeft hij fantastisch beschreven. En dat heb jij dus eigenlijk ook gedaan. Nou, prachtig. Maar waar, ik moet nog even terug naar Albert Helman natuurlijk. Want ik ken hem wel van naam. Maar ik heb eigenlijk nog nooit iets van hem gelezen. En dat geldt misschien voor meer mensen. Noralie, hoe komt dat? Ik denk dat er te weinig aandacht is sowieso voor Surinaamse schrijvers, voor Caribische schrijvers in het algemeen. Dat begint nu de laatste tijd wel een beetje te veranderen. Ik vind het belangrijk dat je die, dat je ze leest, Helman en nog meer mensen uit zijn tijd en daarvoor. Omdat de schrijvers van nu die over Suriname schrijven, die staan, of ze het nou willen weten of niet, op de schouders van mensen als Helman. Hij heeft Zuid-Zuidwest, dat was dus zijn eerste roman. En dat is eigenlijk een soort Multatuli van Suriname geworden. Hij verwijt Nederland daar het kolonialisme, wat Multatuli dus met zijn boek ook deed. En hij verwijt ze dus ja, dat ze racistisch zijn, hoogmoedigheid. Hij is ook niet zuinig met zijn kritiek op Suriname, want dat is een achterlijk en bekrompen land. Dus Helman staat ook bekend als een recalcitrant man, als een dwarsligger. Maar ondertussen zegt hij wel wat hem, niet alleen wat hem op zijn hart ligt, maar wat ook waar is. Hij heeft Nederland bijvoorbeeld in de epiloog van zijn Zuid-Zuidwest verwijt hij het land van als je geen liefde ergens voor hebt, zonder uw liefde, zegt hij, ik citeer even, zonder de liefde die uw plicht is, want alle koloniaal bezitters vrijwillig op zich nemen van een plicht, zal er nimmer redding mogelijk zijn. Sinds eeuwen zijt gij dieven, men zegt geoorloofd, maar wees dan minstens liefdevolle dieven en geen schurken, indien gij slechts wist hoe schoon dit land is, hoe innig het leven daar, maar ach, wat kan ik meer zeggen? Niet meer en niet schimpen, mijn arm, arm land. Zo eindigt Zuid-Zuidwest. Wauw, en hoe lang is dat geleden? Het is echt bijna 90 jaar geleden. Ja, 20 jaar heeft hij, in de 20 jaar heeft hij dat geschreven. Ik dacht 23 of 25, ja. Ja. Marijn, hoe is dat in Suriname? Jij maakte toen Helmans Reis. Kennen ze zijn boeken daar beter dan hier in Nederland? Nou, dat was ook wel. We waren helemaal in het binnenland. Daar kwamen we twee leraressen tegen. En die hadden nooit van Helman gehoord. Leraressen en die hadden nog nooit van Helman gehoord? Absoluut. En in mijn roman is het ook wel bijna een beetje een running gag. Is dat de ik-persoon heel erg in Helman is geïnteresseerd. Maar dat een heleboel andere mensen er helemaal niet zo in geïnteresseerd zijn. Maar ik hoop natuurlijk wel dat door mijn boek mensen meer geïnteresseerd raken in Helman. En dan ook vooral in dat boek Het Eind van de Kaart. Dat trouwens nog steeds leverbaar is. Dus het verscheen in de jaren 80 in de privédomeinreeks van de Arbeiderspers. Maar het is nu opnieuw uitgebracht een paar jaar geleden door uitgeverij In de Knipscheer. Maar het wonderlijke is dat Helman in de jaren 50, toen hij dit dagboek schreef, dat hij het niet uitgegeven kreeg. Mm-hmm. Terwijl het nu eigenlijk dus een van zijn allerbeste boeken is. Mm-hmm. En wat ook heel bijzonder is hoe modern dit verslag van Helman is. Dus als je sommige van zijn romans leest uit de jaren 40 en 50, dan komen die soms ouderwets over. Ja. Maar dit verslag is nog als bij wijze van spreken alsof het gisteren geschreven is. Dus ja, er zit een enorm sterke, krachtige verteller. En hij beschrijft ook gewoon puur zijn eigen ervaringen, de feiten van hoe dat was om elke dag op de rivier, alle ontberingen, hoe hij zichzelf tegenkwam. Want hij was toch al in de 50 en een stedeling, iemand die achter zijn bureau zat voornamelijk. En die kwam zichzelf ook heel erg tegen in dat binnenland. En dat terwijl zijn roots lagen daar, want hij had twee volbloed inheemse oma's. Ja, dus als je zo'n boek leest, dan je verplaats je helemaal in hem en je kan je urenlang eigenlijk door het binnenland van Suriname laten waden. Ja, dat is zeker zo. Absoluut. Ja. Nou, ja. Noralien, nog kort even. Waarom zou iedereen Albert Helman alsnog moeten leren kennen? Kijk, Aniel Ramdas, waarmee ik begon, die heeft niet voor niets gezegd dat hij de belangrijkste Surinamer is van de 20e eeuw. Omdat het zo'n veelzijdig mens is, omdat we zoveel van hem kunnen leren. Hij heeft in het verzet gezeten in de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft meegedaan met de Spaanse Burgeroorlog. Hij heeft zoveel gedaan. Ik vind dat je zo iemand, op wiens schouders wij eigenlijk nu staan, die moet je eren. Ja. Daar moet je kennis van nemen. Ja, want je zegt het goed. Het was niet alleen een schrijver. Hij was zoveel meer minister, diplomaat. Ja, absoluut, het is werkelijk waar als je het leest over hem. Ja. Nou, die man die is wel 180 geworden, als je dat allemaal bij elkaar Maar bedankt, journalist Noralien Beyer. En natuurlijk ook schrijver Marijn de Boer. Want we hebben het over de boeken van Albert Helman. Maar Marijn de Boer zijn boek Suriname Dagboek is vanaf morgen te koop. Dank jullie wel. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Een belangrijke dag in de geschiedenis van U2. Het is vandaag precies 40 jaar geleden dat de band zijn legendarische concert gaf bij Red Rocks. Dat is een prachtig amfitheater in Colorado in de Verenigde Staten. Prachtige rotsformaties en allemaal te zien in die, ja, de iconische videoclip van Sunday Bloody Sunday. Ze namen er een live album op, heel toepasselijk, Live at Red Rocks. En op 5 juni was dat, in 5 juni 1983, dus het is 40 jaar geleden. En ze eindigde ook met een heel toepasselijk nummer. Zeker vandaag. 40. Sing this with me, this is 40. Live vanuit Colorado in de Verenigde Staten. En waar gaan jullie naartoe, Sophie? Wij gaan naar Roemenië, Patrick. In Roemenië wordt massaal gestaakt. Afgelopen week gingen maar liefst 20.000 leraren de straat op voor meer loon. En ook in de zorg en in het vervoer leggen mensen het werk neer. Vanaf deze week gaan zelfs politieagenten demonstreren. En dus is de vraag, waar zijn de Roemenen nou zo boos over? Aan jou, Patrick. Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Vanaf 8 juni, Wuthering Heights. Na Londen en New York komt de geprezen theaterhit naar De La Mar. Muziek, humor en dans transformeren het meesterwerk van Emily Brontë in een unieke ervaring. De adembenemende wraaktragedie Wuthering Heights is vanaf 8 juni in de originele Engelse versie exclusief te zien in De La Mar. Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Fort beslist beter.